गहरा प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। दिल की दीवानी हर मौज पर आसमानों का पहरा नहीं। ओ टूट जाए घड़ी दो घड़ी ओ मितवा प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी मितवा प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी लागे ना।